نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام، ہلال سے شب عاشور کہہ رہے ہیں امام، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے 72 بنے گی کل اس مقتل کی خاک سب کا نصیب، نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شہید ہوں گے یہاں جان اور زبیر و حبیب، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی، ادا کریں گے بھلا کیسے واقعے مہمانی، یہاں پہ خون میں ڈوبے گی ہر کی پیشانی، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، بلال جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے جنگ یہیں 3 روز کے پیاسے، لہو لہو نظر آئیں گے گود کے پالے، شہید ہوں گے یہاں نونہال زینب کے، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، بیان شہادت قاسم کا اب کریں کیسے، نہ باز آئیں گے ایک ظلم پر جفا والے، بھگائے جائیں گے اس جس میں ناز پر گھوڑے، سمٹ نہ پائیں گے پامال لاش کے ٹکڑے، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، عجیب زخم جگر ہے یہ رنج و غم کی عصا، رہے گا کون مددگار اب حسین کے پاس، ہمیں ضعیف کیے جا رہا ہے یہ احساس، نقل فرات سے آئیں گے لوٹ کر ابا، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، لاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں۔ عشق و علم جب آئیں گے کمر پکڑ کے سرے تشت بیٹھ جائیں گے پھر ایسا قوت بازو کہاں سے لائیں گے بغیر بھائی کے خیمے میں لوٹ آئیں گے ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں ہمارا لال جو اکبر ہے مصطفیٰ جیسا سنان ظلم وہ اپنے جگر پہ کھائے گا نظر کے سامنے ہوگا جوان کالا شاہ عجیب وقت میں آئے گا قاصد صغرا ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں یہاں پہ ہوگا ستم ایسا ایک بچے پر زمین و عرش بھی ہو جائے جس پہ زیر و زبر تم ہی بتاؤ کہ ہم باپ ہیں کہیں کیوں کر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوگی تربت اصغر ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں تصورات میں جا کر ذرا ادھر دیکھو نماز عصر کے منظر کو ایک نظر دیکھو نشیب میں تہ خنجر ہمارا سر دیکھو جو دیکھو تو زہرا کو نوحہ کر دیکھو ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں جہاں پہ خود کوئی مظلوم اپنی بات کرے ہر ایک لفظ پہ آنکھوں سے بہر اشک بہے پڑھے تو کس طرح میثم کلیم کیسے لکھے بیاض غم ہے مسلسل حسین کے فکرے ہلا جاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو